الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف وم سورة تبدي ترتيب کی فضل سورة انعامنا او يوكم سلو اخذ ونزول کے پس دو سورة اسوادنا سورة سواد صرف سواد مفرد خدا مرکب دے الف لام میم سواد او مفرد مقدمی پو مرکب باندی فضیلت سورت عراف دادے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لما خامنز پدی باندے کڑو طول سورت اعراف یہ پکے ختم کرے ہوں مطلب اداو چیز ماخام وقت دی رگت دے تمہارو لئے سورت پکے ختمی گی مناسبت او الحاق سورت انعام سرا وڈی رجوہ دے یو داد چیغی کے عقلی دلائل پا کسرت سرو وذی کی با نقلی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا ذکر کئ قدیمہ صلیبان دی دیم داو چې دا پاکس د صورت انعام چری کی پاولی سکی رد شرک اعتقادی و ابیا دویم کی رد شرک فعلیو 118 نه پس او دې کې دا یا کس دې دې کې وال رد شرک فعلی کوي یو بل نوع یو بل قسم ارستو بیا رد شرک اعتقادی دریم داو چې اخری آیت د سورۃ انعام ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم سورة اعراف داغی تفصیل لے قومنو لے عذابو نور کری دی انبیاء و باندی رحم کری سلو رمضاو چلتا کی عقبات ستا ذکر شیو پا لفظ دکا ذالکا اگی کم تسلیو قدی سورت کی باشپگ واقعات واقعات ستا دا انبیاء ذکر کئی نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام، لوت علیہ السلام، شعیب علیہ السلام شپگ واقعات دی کس نمداؤ چمخ کی شبہات اوپر رسالت سورۃ انعام کے خودی سورۃ کے بعد تسلی پاول کے ملائکن فی صدر کا حال جم من ظلمت انگوان شپگم داو چلتا ہم ترغیب و اتباع دا قرآن تا چی فتبعو فتبعو تابداریو کے چی بیا قیامت کی دانوائے دانوائے 155 کی دا ذکر شیو دلتا بهم پاول کی وی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دما انزل تابیداریو کہہ کن وم داو چیلتا کی پاقبا انزما کی ویلیو جو کذالکا جعلنا بی کل قریت اکابرا مجرمیها یمکرو فیها وما یمکرون الا بانفسهم. داو 123 آیات کی دبلتا سورہ اعراف کے بداغی مثال د فرعونیانو ذکر کی ډیر مفصل واقعا اتم داو چې سلور ما عقبہ کی ویلو وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا څنګه ستاسو پاره دشمنان نار پیغمبر لمه دشمنان پیدا کړیو داوی تفصیل بدل تکي په واقعا د آدم علی السلام او د ابلیس سره وکي چې ابتدا د هغه ځان نشوي وا نه هم هلته هم ترغیب وو چې قیامت کې والله وي علم یاتکم رسول منکم نور اغلی تاوستا پیغمبران یقصون علیکم 130 کی سورہ نام کی ویلو تل تک با دشپگو انبیاء و واقعات داغی تفصیلی جو گردہ دمر راغلیو کن حیاتونے بیان کلیو کن علت امویلو سورہ نام کی دغا تشتم یوصل اتشتم کی یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس يا شيطانانو تاسو ډېر خلک گمراه کړئ وقال اليوم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض انسانان بوي چې نه دا کوم دنیا کې یو بل سره هم خاذي کولو دی ویلو سورہ عرب کی بداغی تفصیل کی جدق خبر ودی قیامت کی کئی بیوب الولعن تانوی اتدیر شم کی 38 کی قال ادخلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت لعنت اختها لعنت کوئی پا یو بل بانده استاسو یو بل بانده پیدا غستی وان او سبب دا لعنتو گردی وان اغازی پتی روجو سران دا صورت و صورت انام یو بل سر مناسب امتابق دی دغه نام یې چې شروع کړو نو وی چې هو الذی خلقکم من طین الله د خټه نه پیدا کړی دی دلته واقعیا د آدم علی السلام ذکر کی کړه چې نه هغه د خټه نه پیدا کړو نور نه دا زل ته ویلو چې ما تاسو یو بل پسې په زمکه کې پیدا کړی اخر کې ویلو والذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض نلت بدا خلیفہ بیانو کی کنا تلوم بے خلیفہ آدم علیہ السلام دا سورت دعوه دا رد دوالو قسمونو دا شرک فعلی اول او بیا اعتقادی سنگی صورت انعام کیو دا صورت تقسیم دے دو حصو تا اول حصہ یو کم شپیتا آیات پوری دا 59 اځمو ایسا تر اخره پورې دا دی حواله یې سکه 58 آیاتونه دي دې کې وذري داوي پېښ کړي سورته عرب ذري داوي دي هغه ذکر کړي اول داوا ذکر کې دویم آیات کې فلا یکن فی صدرک حرج منه تسلی لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم داول داوا ده دیمه داوا ترغیب اتباع ما انزلتا دریم آیات کې وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم او دریم داوا چې هغه داوا توحید ده غی ذکر کړی په یو کم دیرش کې یو ځل قل امر ربی بالقسط فاقیمو وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین ابیا ذکر کړی دا 55 کې اخر کې دی اولی سي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہو لا يحب المعتدین تدری دعوی دی ترتیب پکی اولٹا دے اول دعوی چی تسلی دا بغیبا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کی دا ٹولو نرستو واقعہ دا انبیاء و آخری دا بدغ اول فلا یکن فی صدرک حرجن ظلم تنگا موسیٰ علیہ السلام ظلنو تنگ کرے اگر با تفصیلن پدی باند واقعہ دی ابلیس داگر دا لعنت تغسی دلوت علیہ السلام داگر ذکر کی پہ اتباع دماؤن زلا دیم دعوی باند چی ابلیس انکڑا کنا اتباع دماؤن زلا انکڑا ملعون شو قوم لوط علیہ السلام اتباع ما انزل او نکلا انور واقعات چې نوح علیہ السلام او ذل علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا پاسل دعوی چې توحید دې دې واسلور وړ واقعات بیانې دے تقسیم دے دو حصو تا چیولی سکی دعوی را جمع کری دی اورد دشر کی فعلی کی پواقعہ دی ابلیس کی تقسی ور سربا ددوارو فریقین حال بیانی کنا چی اتبا کری واچانو کری چی دا پارا بشارت مفصل او چی دا پارا تخویب دا ور سربی ادوی میسا کی خطش واقعات تشپگو چه اصلور واقعات دا اصل تاوی سر دی او اخری واقعات موسیٰ علیہ السلام دا اولی تاوی سر دا تسلی او دلوت علیہ السلام واقعات اتباع دا ماون دلا صورت ممتاز دی و ذکر دا اقوام و محلکاو دولس دی صورت کی اغا دولس قومونا ذکر کلی چاہا حلاک شوی نشپک خود اغا قومونا شکنا قوم دنوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام او فرعونیان دا واقعات ستا خوشپک پک نور مختلف واقعات اصحاب السبت حلاک شو واقعات اصحاب العجل حلاک شو قومی یعکفون حلاک شو محرفین حلاک شو مبدلین فبدل الذين ظلموا او بلعام پکې هلاک شو دا دولس نمونی بل دی نشتا دا سی دی صورت عراف که ٹولر سر جمع کری دی پا دی ممتاز دی الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد الله بوئي بمعنى ذي كتاب انزل اليك لازم الشان كتاب ذي نازل كليش تاتا فلا يكن في صدرك حرج منه راضي نشي استابسينك تنگوالی دید بیان نام دیو مانا دا حرج تنگوالی ذکر دی مسئلی سر دیرو خلق قدر تنگی کی کنا مشکلات پکڑیری اعتراضو نئی قسم آقسم مخالفت ابن عباس رضی اللہ عنو مانا کی دا حرجن اے شکن اغا آیت تکوری جفلا تکوننا من الممترین ذکریر دل حق پرس باندی چی دو خلقو دا ہنگام جوڑا شی کنا نکل ادازلو کی را دی چی دما دا مسئلہ بسی نینو دما دا خبرہ بسی نینو انبیاء ادازلو کی نرات لا خبیام قرآن ہوئی چی شکنو کی پدے کی دغه مطلب خنور خلقی کنا دا ول داوا ظلم څنګه تسلی ورکړ پیغمبر لا څنګه سورې نام کې ډیر شبهاتو پیغمبر باندې معجزې راوړه معجزې راوړه کنا عقبات ستو سمر منسوبي او ته جوړولې کله به ولې تا باندې خدای په زلو کوم مونږه دا سه پری خوذو کله به وی بس یو ځل بیان کا بیا ما بیان وا کله به دا تا جان از دکړې دا کله به ته شیاطین را جمع کړو څومره دې نوزه کدا مناسب وکنه چې بلای کن فی صدر کا حرج منو ظلم تنگا وا او د نزول حکمت خی د قران دوا لتون ذ ربیه چوی ر په دې سره مخلوقات ځکه انزار عامی کنار سو پیری دویم و ذکر للمؤمنین او دا قران عبرت پند او نصیحت ته د بار د مؤمنانو فائدہ ته نزیه خلی او انذار خو عام دی هر چا د پارښت ده ښا پس دا د قران اصول لږی یو ذکر کی په لام سره لتون ذرا اول و ذکر کی بغیر د لام نه ادواله مفول له دی حلت ته کنا چې کوم د لام سره ذکر کی نو هغه اغه تدیر قوت حاصلی چې بغیر دلام نه نو اغه کې دورم قوت نه وي نو مطلب یې چې عبرت اخلی یا ناخلی خو لتون ذره انذار وخامو خاکه ذیمه دعوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اے خلق او تابعداری او کیداوی وحی چې نازل کړی شوی دا تاسو ته درب تاسو نه نازل شوی خو په پیغمبر دا خو تاسو ته نازل شوی دا کنه هغه تاسو ته بیان دی صداغي تابعداری او کې ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء تابیداری مکوئے بغیر دا اللہ نام لنورو اولیاءو تعبیر دی پا اولیاءو سراو دکه قرطبی بی پا دیکی رد دی پا تقلید شرکی بانده چیو پل پا مسئلہ کے آیتی حدیثی ما انزلی او بل پل استاد آباو اجدادو خبری یا د ځوان خبرې یا احوائی نا ټول اولیاء دي ښا زکه د دې د ټولو سيزونو کا باواج د دې کا احوازا کا ځوان دي د دې موجد شته کنه شیطان دي انسانان نه کله بل څه هغه ولا ځکه استکړی دي ښا نګور دي اولیاء لفظ په دې لومبي حصہ کې با دوزه لوي چې مراد څه شياطين دي ښا یو د لوی اجتماعات کې ان جعلنا الشياطين اولیاء للذين لا يؤمنون دا یو کنه بیا ورپسې زیر شمعات کې انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون شيطانان نیولی دي په مشره سره په دوسته سره او ګمان دا کوي چې موږ په حق یو چې دا په باطل وسو کی دا دی وجنه چې په دی اولی سکه اصل مقصد واقعه د ابلیس او باغې کې رد شرک فعلی چې هغه شرک فعلی نه په صورت مائده کې ذکر شوی نه په صورت انعام کې چې هغه شرک فعلی په لباس دی ها به ذکر هغه د دا کار کړو کنه اشاره ټوله د تدا چه دی شرک فعلی بانی سوک دے دا شیطان دے کنا دا دی دعائی سوک دے دا شیطان دا خلقو تا دوارا قسم شرک رسول کاغد عقیدی و کاغد فعل و مروانی گئے بغیر دا اللہ دی کتاب نا پنور اولیاءو پسی دغه معنا کې مفسرین چې اراده بیل اولیاء شیاطین الانس والجن تامرات پولیس یې چل کوي وینم يحملون الناس هي على عباده الاوثان دا کار دي خلق په بوتانو اخته کوي عبادت غیر الله اختقی والاهواء والبدع ويذلون عن دين الله موضح القران کی ویشا سے فا تمرات نشیاطین الانس والجن قلیلا ما تذکرون نشتے پتا زکی عبرت اغستن کی امام رازیوی قلیل کنائد آدم ندا نشتا عبرت نشتا سوک چو آخری سا قلیل اما تذکرون مقدم کرے رے مقول بھی ما تذکرون الا قلیلا دیر لکسان جتازو کے عبرت آخری سا تخویف دنیاوی ذکر کئی او دا تمهید دے دا صورت اغا لوئے حصے تا چاہی کے واقعات دا انبیاءو دا قومنو حلاکت ذکر کئی خوا دا تمهید کی اشارکی جدا مضمون با دی صورت کی رازی وکم من قریت احلکناها او دیر دا کلونا او دا قومنو نا اللہوی منحلاک کری دی فا فجا باسنا بیاتن نو بسرا بغی دی قومنو تا عذاب زمونگا دشپی او هم قائلون ایا با دی قیلو لکو انکی اکواغ دا غرمی کی اگر چه نام کی ذکر شو فلا ریتو متا انتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن ناغا معنی اکرا بغتتن یوازی بیاتن حال لے بایتینا دشپی او دو کنا هم قائلون یا دا غرمی او دو دا دا بغتتن تفصیل شو خو ظاہر کے اشکال لگوری ظاہر اشکال دیتا ہوئی خواہ چی احلکنا ها حلاکم کلو نفجا ها بیاروس طور پس عذاب را گئی تشپی یادر وزی نوی داد احلکنا ها تفصیل لے در عزیدہ سے حلاکم کلو سنگا دا سے چرا گئی دیتا عذاب زمونگا تشپی او یا پا وقت غرمی کی اکلوالا مفسرین دا فقهاونا مثال بیانی چی فقهاوی توزع فلانن فغسلا وجهه و ذراعی پلانی او دسو کن نمخو سانگلی وینزلی چی او دسو کنو بیا وینزلی ننا دا توزع تفصیل لکنا و توزع مجملو او دا تفصیل شو دلته ما زه دا ډیر زینو کې لاس راځي ښا فجا باسن پماکان تاوام نو چغا او आवाज د دې په وخت د عذاب کې ارجام باسن کله چې راځي د عذاب زمون عذاب په شروع شو ادي ودا چغا والا الا ان قالو مگر صرف د आवाज براتو ان كنا ظالمين انا كنا ظالمين بل چا ته ګنا نشتا مونږ ظالمانو دی وخت دی وې کنه چې دې کوم وخت هغه وخت دی نو وي نو به وخت دی आवाज وکړه انا كنا ظالمين د مخکې وس اخر د سورته انعام کې ښا یوم یاتی بازو آیات ربکا لینفاو نفسن ایمانو آن بیاو پیدا نکی کنا چی عذاب راگن اوز چگی وین اوز خود ازان سمکا انا کننا ظالمین سان فلنسألن اللذین آورسل ایلیم ماللاوی خامخا ضرور بی ضرور تپوس بکو منگا داغی قومنو نا چلی گلی شیو دیتا پیغمبران داغی نبا هم تپوس کهو داغی قومونو نخوا چه مازا عجبتم المرسلین تز بیغمبران تسنگ خبر کردیو فگوا که ترخوا سور قصص کی براشی مازا عجبتم المرسلین تز بیغمبرانو قدر کردیو کبی قدریم کردیو ولنس علن المرسلین او خامقا ضرور بی ضرور تپوز بکو داغی پیغمبرانو لیگلو شونا اغمخ کی مائده کی تیر شو یوم اجمع اللہ والرسول فیقولو مازا اوجبتم سجواب در کلشی یا پیغمبران قومنو تاس تا گلونا چولی و امیلونا چولیو کنا دا دوارو نا تپوز دخوا سوال پیدا شو چې د الله خواجت نشته ته پوستا ځکه عالم الغیب والشهاده فارس باندې پوهیږي الله یې دا زوره نه پار کوم چې دی سوې او دی سوې ولې تپوس حکول غواړي کنه ها فلنقصن علیهم بعلم نخام خازبا ضرور به ضرور بیان کوم په دې باندې زخل علم نه وما كنا غائبين امونگا ذینا غائب نیو نا خبر نیو اللہ وما كنا غائبين الله حاضر ناظر دې کنه نو غایب وطن شي ویلې اسی دا غیب پا مانا کی رازی چیو منون بالغیب و دا غیب مانا دا غانا دا دیکھ دیر فرق دی غائب کے و غیب کے خان ناغا اطلاق پکی گی لیکن دا غائبین اطلاق پنکی گی سورہ انعام کے آخر کے ہوئے من جا بالحسنت فلو عشر امثالیان امن جا بالسیئت فلا اجزا الا مثلها نو دی لسو دی و سپت لگی نو اللہوی طول بکی کنا والوزن یوم ایزن الحق او طول پدغرت باندی یقینی دی کیفیت اللہ تا معلوم دی چسنگ طول بکی خوشک پکی نشتا ہا درنو اسپک با معلومی کنا اعمال با چه دچار دیر درانی ولی داقی دی پو جبان دی دزل کارون خودیر پاخدی کنا خوا چه چا زلون پتوحید باندی او د الله په قدرت او په حکمت باندې مضبوط او مطمئن کنا نو دا وی عملونه ډېر درانې ښه ځکه وی چې په کوم کاغذ لیکلې هغه څوک نشي وچتولې اوبه دومره درونی چې خدای ته سم د تورات هغه تختې وای ښه اجه په کومه صحیح لیکلې اوبه دا غینا درنۍ توبه خدای دا عمل وزن دار اصل کې ښه چلا دا غي تمره قدر کړي په درنو درنو سيزونو کې لیکلې دي وکاله ته دا عمل ډیر محبوب والوزن يوم اذن الحق نه اختلاف پکې ډیر دي قال بعضهم توزنو صحائف العمل باز داویلی چا عملونه پا کمو صحائفو کلی کلی شوی کمو کتابونو کنابا تللی شی المکتوبتو فی الحسنات والسیئات داولی کلی شوی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی یؤتا بالاعمال الحسنت علی صورت حسنت او این عین اعمال صحائفنا عین اعمال اعمال حسن با پخیست شکل کی راروان دکلیش او والاعمال السیئت علی صورت قبیحت اگناونا ناکار اعمال با پناش شکل کے بد شکل کے پیش کریشی فتو دعو فی المیزان خازن وی خان بس اگر اللہ تا علم دے دیخو با تری وقت پور انکار کو چینا اعمال خو اعراض دی او اعراض چی دی اگر غیر قارو ذات تی اغه هټیکاو نه کوي تیرانی سی اوغه تختی تیرانی سی اوغه تختی نو څنګه وای تعالی دیوی څه د الله رب عزت په حق کې اغه تقرر ذات او غیر قرر ذات صدیقه اجه وسه دا جدید آلات کلی د کنه چار شی تللی شي وزن کولی شي تبا او نور مرزونه سورې مرز نو ټول اعمال صدقه فمن ثقلت موازین واسوک چترنیشوی اتلی د اعمال زدن زکات چې په توحید او سنت باندې و درنواله په دې پیدا کی اولای قوم المفلحون ذاکسان کامیاب دي هم دي کامیاب دي حسره وکړه ومن خفت موازین واسو چسپک شوی تلی دا اعمال دا اعمال ډیر دی نو جمع ذکر آوڑی نور میزان خویاو دی و موازین دا موزونات دا وجن جمع راوڑی چه موزونات دیر دی نو موازین اولائک اللذین خسرو انفسهم دا کسان دی چه زانو نه تباک رو زلیل اکڑی دی خپل زانو نه داولی بما کانو بی آیاتنا یظلمون بس خبره ټول د آیاتونو ده ښا چا چې د الله آیاتونو سره ظلم کړی دی انکار کړی دی اړیر بد یو ته کتلی دي نو د هغې به دغه حال ښا په اعمالو کې به یې وزن نه وي هسې پومبه تلي را تلي هغې کې څه وزن دی دا تمهیدو دو دعوی ذکر کلی ورسر تخویف دنیاوی تمہید دپار دراتون کو نترغیبات ذکر کئی دی نفس او بیا واقعہ ذکر کئی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ يَقِنًا مُنْتَاصُلًا زیدر کلی پزمکا کی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيَا مَعَائِش او جوړ کړیم د استاو لپاره په دې ځمکه کې کاروبارونه د معیشت اسباب معیشت مفرد دی او معیشت یې جمع ده یو سبب خو نه دی هر چا له الله خپل مناسب دندر وانه کړی ده ښا چاله مزدوري او چاله نوکری او چاله تجارت کاروبار هر چاله دا لازم جوړ کړی معیشت قلیلا ما تشکرون لگ دی تازو کے شکر استن کی حق پرست دیر لگی کا نخا نیک عمال دیر لگی دنیا کی قلیلا ما تذکرون قلیلا ما ولقد خلقناکم نور نعمتنا گورا اللہ ما تازو پیدا کری ہے دا یو نعمت تے خلق لوے نعمت تے کنا چیزو که ندی پیدا کلی ناخوی دیس نا خبر نشو انی خورن از مکه ولی دانی اسمان ولی دان انی کراچه ولی دان کسی اون ولی دان وچه پیدا کلی ناخوی عرصه ولی دان سم ما سوور ناکم بیار پسی بل نعمتو گورا داغی نام زیاد چه تاسو لام شکلو ندر کلی دی دار چانا خیستا وصوركم فاحسن صوركم سوره تغابن کی ہوئی الف لام میم سجدہ کیوں ها تذین بلل نعمت ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا دین نعمت تو گورا چمنگا ملائکه تو وی نورانی مخلوق تا آسمانی مخلوق تا چدار چا ذہن دا جوړ دے چغید بنیان نو چتی اډیر پاک دی الله یو چې تاسو په ذهن کې پاک دی او معصوم دی ناغي ته مو وی چې سجده وکړه آدم علی السلام ته انکار نه وکړي سجده وکړه ټولو مگر ابلیس نه وکړي خسیلې پکې راوخو ته دا راخیږي دا صفه نو دا آیات دا ترتیب باندې هیڅ کال نشتا حضرت شیخ له پینډه دا طریقہ دا نورو مفسرینو جلالین وغیرہ پولیس کار غشته کنه چې الله ما پیدا کړ نو بیا مې د شکلو نظر کړو نو بیا مې و ملائکو ته دا خبره زر زر داسې شوې ناغوی چې نا ولقد خلقنا اباکم تاسو پلار مې پیدا کړو ثم صورنا اباكم اغلم شکل ورکم ان الله خلق ادم على صورته حدیث ډیر مشکل وکنه تا ثم قلنا للملائکه هغه په دې طریقه نو اباكم اباكم تساجدت دا خو الله نعمتونه شماري او سمه عزیز پر راولې ده لو ترقین او تراخی فی الذکر چې دا یو نعمت اند دین او چت دا نعمت اند دین او چت دا نعمت اسما عزیز پر راځي ابلیس سجدہ نکړه لم یکم من الساجدین استثناء معنا کوي کنه نشه دې د سجدہ کون کو نه لم یکم من الساجدین دو خبرې کوي یو انکار چې انکار یو کوي بالکل او بل تنظیم نه وته دا دې بدبخت او کا یله کار سکے هو تنظیم نه ځان مو با سکنه نده من الساجدین نو وطا خرسی پری خود قال ما مناکا اللہ تسجد از امرتک و اللہ چسشی منکلی چسجد دیو نکلا کل چماتا تا حکم کلیو نو اللہ تسجد قصد لکمخ کی چمونگا و انعام کی او اشکالو تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا جنافي بنافي راغلي وها ايثبات جوړي دو اق چل دل توم دي ما منعك ديو نافي بدي کرالا شي من نکړي الا تسجدا ذنكولو د سجدينا ذنكولو نه هنو من شي د سجدينا من شي او دا اللہ تسجد تقاضا دا دا اتقاضا خضور ورشی دے کنسا اللہ تسجد نو بس مفسرین خوزان خلاصی چلا زائد دے انا ان تسجد سنگا زائد دے اللہ پا کتاب کی زیادتی الفاظ شتے چی معنی نی ندلتا ہم اقا جواب دے خواہ چ ما منع کا زور نکار وکنه سشي منع کړی هغه ویولی الله تسجد از امرتک تجدن له جمله مستانفه ده هغه په کله تاسو مو کې ویلی خیر دی ملاوی الله تسجد از امرتک ناشنا کار دی وکو سجده دی ونکړه ما ته مستقل حکم کړو دیوی اغتا حکم نو کرے بس تا صوفیه موفیه دی کا نخوا دی پا شیطان دیر خفا کی ملوی حکم اغتا نو کرے وی از امر تک سمانا دخوا اسی مستثنا کو باقی دا حکم اغتا کرو چسنگا ملیکو تا کرو کنا نو اللہ تسجدا دا منعاکا تفصیل لے سشی منع کرے زما د حکم منلونه دا معنا هغه دا دی چې الله تسجد از امرتک ناشنا کار دی داو کو ټول سجداو کړه او تاسو سجداو نکړه او ما ته مستقل حکم کړو قال انا خير منه نو ابلیس په جواب کې چې دلیل تا وکړه کنه زه غواړم ددنه خیرم منو زدن افضل او غرم اعلائم او دے ادنا دے او اصول دا دی زن اصول جوڑی چه اعلا ادنا تا سجده نکی نو زدکا سجده نکو من ابن عباس رضی اللہ عنہ چه اول من قاسا فا اختعا ابلیسو اول په دنیا کې چې غلط قیاس کړی دی نو ابلیس کړی دی دا زبردست مجتهد کناغه یو قیاس کوي او هم غلط کوي وی زغوره ما د دعوا شو دلیل می څه دی دا دی خلقتنی من نار تاسو پیدا کړم د ورنه او خلقتو من توین او دې پیدا کړی د هټینا او ور ډیرو چت د هټینا نو زه اوچت یم کنه ها زما د شان سره لایق نه دا چې د تسجده وکم دا له لوی شان ثابت کها نخطائی دادا امام رازی رحمت اللہ علیہ وآلہ خپل منطق پس روان دی. اگه وی چی عناصر چی دی کنا عناصر خطاو پوراو باو هوا تسلور عناصر چرشی اللہ دا دین جوڑ کڑے کنا مرکبات نوی دی کیو تنشوی لی چی دا ورده و دا نا ورده دے اعلا دے او دے ادنا دے نا اٹل پا خپل خپل زیبان دے اعلا دی اور پا خپل دے اعلا دے خورا پا خپل دے اعلا دے ہوا پا خپل دے او خورا دے که دانشی کولی چی دا دے نخده او دا دے نخده نا خو اناسور اربعا دی او اللہ هر یو مستقل هر یو کی خپل خپل کمال اچولی دے نوی دا غلطی داوکلا چپاغی کی او بلکی تفاوت جوڑ کن او بل ادار چی خٹا کی دیر فیدی دی خورا کی دیر کمال پکی اللہ یخی دی خورا ارشی پکی امانت پروتی زرغنی کئی دی انسان رزق تدی نا پیدا کی گی او دا قصی دی انسانان دا پارا اللہ مدفن جوړ کړل دي کې دفن کی کنه غور کې سړي ورته هو چې شی وردان او بس اغیره شو ختم شو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی قیاسه باطل بوجوه خمسه پینزو وجو سراغ بیان کری احدوها انتوینا فیه السکینتو والوقار پا خطا کی جکم صفت تیغا پور کی نشتا خورا کی سکینا تسلیدا وقار دے عزت تے والاستقرارو ولکم پیلر دے مستقرن سمون خلق پیوسی پس صبات دا صفتو ندی پاکی خواب تا یو وجه شوا چې په خاوره کې دومره صفاتونه ثابت کړو. وسانی ما دویم دا دی چې نو یخلق من الطین الحیوانات والنباتات والمعادن څومره قیمتي سيزونه چې په خاوره کې دي. حیوانات د دینه پیدا شوی نباتات بوټي ونه او میوه د دینه پیدا شوی دي معادن سرو سپینو زمردو د دې کې پیدا شوی فصالح حاضرم وین کان ادم من توینن ټیک د ادم علی السلام د خټه نه پیدا شوی لیکن نفخ فیه من روحه دې تنګوري اللہ بگی د خپل روح نه پوکې کړې ده. په دې یو يهودي ونه دي حق پټي ښا ابلیس دغه فضیلت ته نه ګوري چې نفخ فيه من روحي پر ابي اسلورم دار چې مخلوق بيد الله سوره سواد کې نه دی ویلي چ الله تسجد لما خلقت بيديا تا ګور داسيو هسته تاسو دا نو کلا چې ما په خپل دوړو لاسو پیدا کړې بل خامسو پنځم دا چې د دور سنت نه خبر چې نه هاذا مثل الفخر بالانصاب ته په نسب باندې فخر کې دا خو بدعت ده سنت نه دي هو ليس بحجتن دا دلیل نه دي دا اسه علامه ابن قیم بدایو قواعد کې پنځله سجو ذکر کړی هغه بل ځای راشي ټول په یو ځای نه وایو. قالوا الا فهبت منها ها لوی دی وکړه فاحبت منا چې تا دغه خبره وکړه لوی دی وکړه نو کوڅه د دې جنت نه د لوی زین دی دا خدای جزای دی دی فما یکون لکان تتکبر فیها ندی لایق تعالی را چې لوی دی کړې په دې کې فخرج انک من الصاغرین غزا ته ځان ته لوی سره وې ته هډیر د ذلیل خلقونه اډیر د سپکو خلقونه صاغرینو کې ازان لري اکابرین جوړ کړی ګورو قال انذرنی الى يوم يبعثون ګورو ته زمونږ لپاره ار یو خيار دی ښا شیطانو زمونږ زور نه وتا وکړه هغه زمون خیر خوازی نو د الله نه سوال کوي چې الله ما ته انتظار وکې مال مهلت را کې تر هغه ورځې پورې چې بیا خلق ژوند کیږي دې زمون د خیر د پاره سوال نه کړي چې مال خدای ډیر عمر را کې مزه به ډیر عمر تدی په گمراهی کې صرف کومه ها یاوا او بلوی یو باسون دا ظالم زان د مرګ نه بچ کئ چې بیا هو مرګ نشتا د بعث نه پس خو بیا مرګ نشتا قال او یلا انک من المنذرین بشکا تعالی مولا ترکلیشن هو الى یوم الوقت المعلوم دا ولش په لې پور ته د مرګ نش نشي بچ کئ دی ترغی پور محلت در کلیشن قالا فبما اغویتنی لا قودن لهم سرات وکل مستقیم نعوی شیطان و سبب داغی چیز دی گمراہ کلم دا چا پواجا دا دی ادم علیہ السلام پواجا نزب از ادن اخپل بدل اخلم کنخا اغویتنی ابن عباسوی رضی اللہ اغللتنی گمراہ کل دا گمراهی ده کنا چه ده خپل رحمت نه اوشړلم محروم ذکرم لا اقعدن لهم ذبخام خاکینم دی تاسرات وکل مستقیم استاغ لار نه ده مستقیم لار هغه ته معلوم واخه هغه سید لار چې تا ته رسیدلې ده لباغي کې وو تا کینما او هغه باندې نه پرېدم پکا گو و گو لارو بے اڑو ما کہ نبی علیہ السلام نقشہ پیش کلکا نا ثم لاتی انہم بیا برازم ازیتا من بین ایدیم دو مخ کے طرفنا و من خلفیم درستنا وان ایمانیم دخی طرفننا وان شمائلیم او دگس طرفننا ولی خلق دیر دنو جمع ذکر آوڑی خواہ سو کې په حقیقت حمل کوي چې او دغه څه وی کړه بینه دې من خلف یې نبی اولا دغه کتل پکار دي در یو د پاره خپل معنا چې د مخې غاړې وسنګ راځم خو د دنیا به تخاست کوم چې مړه دلته ځان کامیاب کا او لانی تو ګورا بل تو ګورا کوم ځای ته ورسېدو او د دنیا به تخاست کوم او من خلپیم اخیرت بطی روما تدا سی خلق لگیا دی اخیرت نشتا موت نشتا باس نشتا دی فان ایمانیم خی طرف ہونا خسبین جامع کی برا زمان چدا دا ثواب کار دی دی که دیر ثواب دی اجامی لری کد زاننا تواب کوا دا بیت اللہ نا دیکھ دیر ثواب دے ثواب ثواب پان شمائی لیم اسوک بدا سی چیغی خوبا سی دنمون تو نا پاتی اگی خوبا دا غوانی چیر دا سی مزیوے ہو خوشالے وے ہو گڑ وڈاوے ہو بس اگی تا خوبا لگا لار خیمہ کلپٹن غارتا لگا پلور شے نو بدی حمل کوي اسو کوئی نه تا کنه دو عموم نه ده چې په هر طریقه ها په هر طریقه به گمراه کو مخه دا سلوریا د کلی مطلب چې نیواز دان دي ولا تجد اکثر ام شاکرین ای الله تبنم می اکثر په دې خپل بندیانو کې تابعدار خپل ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ولا تجد اکثرهم واحدین تفسیر خازن زبردست سره دی اسی نکتی را ټوله خزانه دا وسره ولا تجد اکثرهم واحدین نو وی پکې شاکرین معنی قال اخرج منا مذعوما مدحورا وی الله چې وځه ته به ګیره خبرې کوي وځه دې جنت نه بد شوي او شړلې شوي زم بدوالی ته وي مذعوم مد او شړلې شوي لمن تبیا کمنو مخامخ اوسو چې استمر ګرتیا کی په دې خلقو کې ادمره یستر کی پټی کړی چې دا زموږ دشمن دی بیا هم ستا عبداری کی او تا تا قائد وی او تا تا مشر وی لعملعن جعننا منکم اجمعین نخام خاضبر ڈکوما جعنم ستاسو در طولونا جعنم کی وبل سوک نئی دا شیعاتوین بی او دا دی مرگری مومنان کو تزینو اگا تحذیب دا پارن دی وی اگا تحذیب دا پارن اگی اللہ پاکی نو بے جنت تا بود ردته هو زده په حق کې اډرو ته چوزا دته حکم اوس ادم علی السلام او حوا ته وی چې تاسو به پاتې یا ها پیا ادم سکنن تا زوجو کل جنتا ادم علی السلام ته پاتې شه ته او بيبيستا په دې جنت کې نو اوس کو نیه وته ویل نو اوس کو نه ځان معلومي چې دې وټول مری په دې کې ها دکه مالک ته څوک دا نسبت نه کوي چې وسه کرایه‌دار ته وایي چې وسه پکې بس یي تاسو مطلب دی چې ته نه اوزینو اوزت نه زه دې نه وباسم اوس کون دې ته وایي خان فقل امنو حيث شئتما خوراک کوي دوانه کوم دې چې تاسو خوخی ولا تقربا ذی الشجره او نزدین شهدی ونیتا فتکونا من الظالمین شه بزان سر نقصان کون کیم پل سهولت کے وفرق راولے تا استاجب دی جنت کے کم مراعات حاصل دی کنا اب یعنی اگر تو سورة توحا کی قولیو بیخا چن لکا اللہ تجوع فیها اوکے کی گی بانا ولا تعرا جامع بدن نه لري کیږي وان کلا تزم او فيها تګي کیږي ومنا ولا تزحا ګرمي به یوم نه کیږي اول خوځي خبر ضرورت ښا ټټولې وتا ذکر کړل کنه وګوره کدي ونی ته نږدې شنو هیڅ باندې بیا ښا یا به لوګوم راضي اتندوم راضي ګرمي بهوم راضي نا خو جنت کې نشته معلومی دا چې دی بل ځای ښا بل ځای زکال تنه ګرمشتان ستلش لوګشتا تندشتا نو په خپل پکې پتا ولګي چې دا بیا بل ځای ته بوزینو ښا فوسوس علیهم الشیطانو وسوسه کړی وادې دواړو ته شیطان د دې لپاره چې گمراه کی ګناه نو کی قولی یبدی لهما ما اوریانو ما من سواتهما عاقبت داشو کنیوی دا غدا مطلب نو چیزو دین جامعی و باسما دا غدا مطلب جی گناہ پی کوما خدا غی عاقبت لام دا عاقبت تیوی خازن وی عاقبت داشو چخکار اکلی دی دوارو تا ما حقا بدنونا د حیا او د عزت چې پټ کړی شو د دې دوالو نه دي ته خپل ځان پته نه و من سواته ما چې هغه د دې بدنونا او د دې اندامونا او اعضا د بدن کې خوار سوچ تکنه خودی تا علم نو دا دی خبری داوی اجلام العاقبتی لأن ابلیس لم يقصد بالوسوسة إلا معصية كذيب قناه كخا حملهما على المعصية فقط دائما تلو فكان عاقبة أمرهما أن بدت عوراتهما عاقبة داشت جهة بدن وتخكارشو او شاہ سے وہی موضوع القرآن کی چھے دیتا پتہ نوہ دخپل بدن چمونکی دا سی کمزور ہے دواشتہ دے دا جنت جامیوی دا نور ناغی سر زدی ہر سو بس پٹو اسو تا ضرورت نراتا او چکل آ جامی تل رشوی نو ضرورتو نا پیدا شو سو ضرورتو نا ناوی من الحاجت الى ضرورت الاستنجائی اوز بزان پاکو الواری کاغا پا احجارو سرئی او کپو بو سرئی وقضای شہواتی ال تاغی ونی سر پاکی دغا چلو شو بدن کی شہوات پیدا شو اغی بزان لضرورتی ولم يكن في الجنه او جنت کې د دغې سيزونو زینو هغه کې نه استنجا ده او نه پکې ان پکې دغه زیو زیو جنا نزعنهما لباس الجنه هغه لباس د جنت نه ویسته او اعطاهم ورآ لوازم البشریت تبن دسر جس لوازم دی اگر ٹول ور تحکارشو اگر ٹول نقصانات و عیوب در دقی ونی در خوراک پو جبان دیخوا دم شیطان جی کم مطلب و معصیت نو گناہ پا دیکی نو خوخپل نقصان و اگر سہولت تی نفوت شو اگر مقصد نو شوی جدی با گناہو کی خواهم وقالا بیوی وطمانا کما رب کما نیمن اکلی تاسو دوارا رب ستاسو آنا دی شجرتی دی ونینا الا مگر صرف دی دی پارا انتکونا ملکینی کوو خوڑا نو ملیک بدن جوڑ شی او تکونا من الخالدین یا بشه تاسو همیشه په دې جنت کې انو مې وته خو چې دې تا شجرۃ الخلد ویل شي همیشوالی ونه ده کنه ښا نغې له زړه له چور کاو نو هغه په دې نه دوه کا کېدو څو هغه ته دا پته و چې هغه ملایکو همون ته سجده وکړه نو موږ د هغه مقام غواړو او داغی پا خبرہ ندو کا کیدو داغا سلور طریقی چی ابلیس ویلیوی ناغا رشتیا کئی سلور کنا نو وسوسا دا یوشوا وقال ما نهاکوما او درین وقا سماوما سوگندیو کو دیدوارو تا سوگند یو طرف نو اقسما حقاسما مفعال راولا د ډیر مبالغه د وجنه جوا یا دې ته اشاره ده چې هغه ته سوګند کو هغه قبول کو د یو طرف نه سوګند او بل نه قبولتیا او ان لکم عالمین الناس ان استاو د دوالو خیر خوای کو انکم وسلورم فضل الله ما بغرور نورا کو دې کړ دوالا پډیر لوی دوکې سره را کوزول سمانا روح المانی وی احطهما عن درجتهما دا خپل مرتبه نه دا نه چې د اسمان نه راکوز کړو وانزلهما عن رتبه الطاعه دې ته خو مرتبه د طاعت حاصل وکنه الى رتبه المعصيه فدلهما راکوز یې کړو په ډېر لوی دوکې سره فلما ذاق الشجرة كل جوسك الذي دوالو اونا بدت لهما سواتهما مخکار شو دي دوالو تا خپل بدنونا بل چاته نه غره بل سوکو یو بلتا ادم علی السلام ته حوا او حوا ته ادم علی السلام زخذ خاون دیو بل نه پړدا خو نه او نور سوکو نه دا دوتنو دنیا کې نو یو بلتا دا غي بدنونه ښکار شو عورتونه فتفقای اخصفان علی امام شروع شو دوانا چې جختولې به او تپلې به په خپل بدنونو باندې مې ورقل جننه هغه پانی د جنت د ډیر حرس په جوان دی دا کنایه ده چې انسان په فطرت کې الله حیا چولې ده نو دا ستر او پرده چیزی کنا دا دو فطرتی صفت تخوا ہونچی او صلیح پل فطرت خراب کنو آبیا بیا پرده مرده نکنو او دا انسانیت نبار شخوا نور دا دی فطرت تگور کنی پانو کی کم دے خود دیر حیرس توجی نبیا چیر بیا امونگتا آغا حالت پسبان دی حاصل شی چمونگ دا دی خپلو بزنونو پا دی کمزوره نپوییگو چمونگ سا خبرو چمونگ پورو دیر سیدون انخطی دی نکون دی ویخت دی کنا او دا ادا بخام خواست سپایی واری سپاپتا کی دن ندن ناو سا سلوی خورا دی که کم از کم چه حدیث کی رازی لنو خبر دا دی نفا وناداهما ربهما اواز وکړ دې دوالو ته رب دې دوالو علم انحکما مانو یې من کړی تاسو دوال ان تلکوم الشجرتی د دغه ونی نا تاسو ته وایم تاونه پاپلکما مانو ویل تاسو ته ټول علم علم لاندې داخل چې دا شیطان تاسو د دوالو دشمن لخکارا د دې نظام ساتای ګوره تاسو لاسی کارو نو ٹھیک دا دپی خپل واسو کو واسو واسا عرص جیو پل قرآن کریم وی چی اغی چی ونا خوڑلی دا دا دیری پواجبان دی خبر ہے دا اللہ یہ رشی ہوا اپا یہ رسوک ندی نیولی نو دکا دا معصیت نبچو فلقد آئدنا الی آدھا من قبلو فنسیا یرش ولم نجد له عزما سوره توہا کی براش نمازیت بو وګه جری آمدن وی اشدا غیر شنو په یی رسوک ندینی ولی نمازیت نشتا اته خپل بنیتی ښکارا کړه زده پوجي باندې غی پراک نه کړي زخ خپل وس کړي د قران زکه زکه نسبت کړي چې دوکې کړه وی خویولو لازه اکلاو تاگه مطلب داو کنفا قالا وی دوارو پا دعا که ربنا رب زمونگا ظلمنا انفسنا مونگا دیر نقصانو که خپلو زانو نسرا ظلم اکا دا نقصان مانا دا او دا دعا آداب دیخا هر پیغمبر پا دعا که با دا الفاظ رازی کاغا یونس علیہ السلام دے کاغا موسیٰ علیہ السلام دے نور دا برازی در دعا آداب دی خواہ او دا دلیل ندے پدی باندے چدا انبیاءو نا گناہ شوے دے چدا ظلم نسبت وطا شوے دے ندا ظلم نسبت چی اللہو کی نوا گناہی چی وظلمو انفساهم بنی اسرائیل په حق کې ویلو او وان فزوم کانو یظلمون هغه لا نسبت کړی تا چې پیغمبر ځان ته نسبت وګي چې ربنا ظلمنا ربي اني ظلمت نفسي اني كنت من الظالمين دا خو هغه ځان ته وي دا به خبرې وایي نه خو ګنا نه دا د عجزې معنا ده چې رب ځان سره مو نقصان وکړو مونږ ته به د جنت کې څومره نعمتونه حاصلو اگر انا فوت شو کنه ها مونږه نقصان وکړو خپل ځانونو سره چې هغه د جنت نعمتونه او برکتونه رانه فوت شو ولم تغفر لنا یلا کته مونږ ته معافيونه کی او پردوان چې په مونږ باندې وترحمنا او رحمنو کی په مونږ نکوننا من الخاسرین خبر شوبه مونږه دا ذلیل خلقنا مغفرت پرځی ته وي ستر ته وي دا معنا او رحم مطلب چې الله مونږ ستا سبندګي او سه عبادت کړی دی دا وی په ځبان زمونږه مغفرت عبادت وکي بل د انبیاء شان دی رچت ته نو که یو عمل او یو کار گناه نی خلاف اولا کاری فاغی پا نیز بانده دا سیل کدیر غٹ گناه کنا نید آدم علیہ السلام حال دغا سے انو خوا او مولا روم بیا دا خبر آدا کئی پا خپل الفاظو کی چاہے بود آدم دیدی نوری قدیم او موی در دیدا بود کوهی عظیم وی پا مخلوقات کی دا آدم علیہ السلام مثال دسترگیو لکه بدن کی سترگ سمرا قیمتی دا نو بطول مخلوق کی دا ټول مخلوق یو بدن واخلا او بدن کې قیمتي شی سترګا ده د آدم علی السلام مثال په دې عالم کې پشان دسترګیو او موی در دې دا بوت کوهی عظیم او سترګا کې چې ویخته پریوزی باڼو څومره لکشه نو بندوي چې غر په کې پروت ته چون کې انبیا ډیر معصوم خلقی او الله سره ډیر نږدې مرتبه ای راغی تمامولی خبره دومره غټه ښکاری چی بیا دا غوې د پاره دعاګانې غواړي ښا دا مطلب دی ګنا نشته قال حبتو بعضکم لبعض نادو هو الا جکسین بعض تاسو د بعض پاره دشمنان دي دنیایي حالت و تذکر کئ چې تاسو بعد دنیا کې ډیر وختي ستاسو په نسبت بډیری الله وی ډیر نه دی او هغه به داسې چې ستاسو به یو بل سره دښمنی ښه په دې ځای نه شروع شو چې ابلیس او ستاسو دښمنی جوړه شو دا به اوس دنیا ته ځي ا دنیا کې به چلیږي کله به ډیر کله لږه هو ایو خامخا ښه چې څومره قیامت نږدې کیږي نو ډوره وډیریږي ښه بعضکم لباز نادو خپل میان کې به لګیاي یو بل تبام وصلینی غکڑی دز دز با جوڑ کری بعضکم لباز نادو ولکم فی الارض مستقر و متاعون الہین سود پانا پتیز مکا کی زید و سیدو دین لیکن دا دیر ندے سکا دا تر یا وقت پوری تکیو بندہ چی سشی اسا کی کنا ویزائی قیسنگوا نو متاعون الہین لگا سکا دا بس دیا اخپل زی ترازے قالا ہوئے اللہ فیہا تحیونا پدی زمکا کی با تاسو جوندی کولشیں جوندی کی گئے با وفیہا تموتونا و بیا پدی زمکا کی مرے و منہا تخرجون و بیا با دی زمکی نارا استلشیں دادری تعلق استاو دی زمکی سران دا واقعہ ذکر شوا د خاص مطلب د پاره چې الله انسان ته دشمن اوهو لاړ وره دی وتا د ډیر لوی مرتبه نه پاتې کوي نو خیال کاوه اولی مرتبه خدا آخرت تی دنیا خو نه دی دی وتا د هغه نه رستو کوي رستو کوي دین پس خطابات ذکر کوي او څلور او هغه کې رد شرک فعلی مقصد دار او خبره د لباس نه شروع شو چې ادم او حوا نه جنت کې لباس کوڅ شو ته لوی نعمت وو الله وی دنیا کې مستاو د پاره تنظیم وکړه ها دلته بالکل تازه په حیا او په پردای او خپل لباس درون لباس او ډیر د عزت لباس خو د خیال کوي ګوري د ابلیس نه دی د باق قزور کار کوي ها ته خپل عادت نه دی پرېخې د واستاسو نه د خوګ درون لباس لري کوي د حیا او د عزت ابر باندې بام ګوري خو یې یاد ساتای ګوري خپل مور او پلار هغه واقعیا یاد ساتای ښا چې دا سي کارونه کی یا بنی آدم اے زامنو اولاد د آدم علی السلام قد انزلنا علیکم لباسا موږ نازل کړل په تاسو باندې دا سي لباس جامه نازل کړی سمان دا خو بر نه دراغلی بس یو شی چې ډیر قیمتي کنا الله دا غي غفزلت په انزلنا سره ذکر کوي یره وې داسې وګڼه کنا دغه چې جنت نه راغلي نور په دنیا کې هیڅ شی د جنت نشته ګوره ها اسې نوم دی تش نوم دی عبد الله ابن عباس وې ها داسې لباس دی یواری سواتکم چې پټي تاسو بدنونه یو صفت پکې ده سوات نمراد عورت نه دی تو بیا دې نور خبر رښتیا شو چې چوتي اغوستي ناري ووي چې دا شي دمو قران مو وي سواتکم بس چې دا ځه پټي نو نور خیر دې که هوا به لګي نه نه سوات نمراد سورته مائده کې تیر شو کنه قابیل لاش ګرځاو کیف یواری سوات اخیه هغه نټول بدن مرادو کنه ها دلتم پټیستا سو بدنونه سو خدا سي دي ټولو پټاول واجب دي او فرض دي لکه د حری زنانا آزاد چدا دا ټول بدن عورت ته تر سر نه تر خپو پوری کیواری سواتکم او د نارینه او د وین دی او شانته حال له د نامنا تر ځن ګونونو پورې دا عورت دی انور برنا کتن په لیکن کټول پټ شي نو ډیر ښه ده عزت خوشته کنه وکي ښه یو دا قسم جامه دا وری شاه او بل حسن او خاص دي ولباس التقوا او دریم پکې لباس التقوا دي ذالک خیر دا پټولو کې بهتر دي ریه دری قسمه ذکر کړو چې جامه دنیا کې دری قسمه دی او چې ستا بدن پټي کخړې کتورې کتپی نه بلغه دا چې هغه ته خاص وختونو کې اچي چې میلمان راځي یا د اختر راځي یا د جمعې راځي کنه نوریشا هسته ده او لباس التقوا څه شي دی ردی کډې راکوال یو قول دا ابن عباس سی وی العمل الصالح نیک عمل نه دا ډیره خسته جامه ده او محبت وی ال حیا او حیا دا ډیره خسته جامه ده لباس التقوا ده ابن زید وی نبا ستر العورتی چې بدن به پټیږي عورت پټیږي نو دا لباس التقوا وی او شاسې وی ما لا یکون حرامن هغه جامه چې حرام نه کنا چلا ما نکړې پیغمبر ما نکړې چې درې خمو جامه و ناری نه ناوندي او بل دا کار بکی چې لمن وغیره با کتنوک دی چه پز مکراخ کشی دغم حرام دکنه او دیر حکم راغلی و حدیث کی چمن جرل ازیال زن پسی جامی راکاگی نا اغا ما نشیو اسوک مانا کئی عروان چه خشیت اللہ اذا اللہ یردیت لباس التقواوی او حضرت عطواوی السمت الحسن خیست اخلاق ردابا کی مختلف اقوال او بہتر دار چی دریوال سیبتو نشید جامی چه جامع یو دا خدریوال سیبتو نبکشت دے بدنم پتیواری سواتکم وریشا حسن دے انسان پدی کدے ولباس التقوام اتقوام پکشت دے ذکر چی عبادت کے ناغی کی دا دی ضرورت سطر العورتی داغی خارجی و فرائض و ندام دی کنخا چی دا فرض دی بمانزکی سطر العورتی لکا مخ قبلیتا او دری دلو بغیرہ جام پاکا بدن پاکا وداغه ستر دا عورتوم فرض دي زکه او لباس التقوی ذالک من آیات الله اذا ذلذ نعمتنا یولو نعمت لعلهم یذکرون دې ته پاره چې خلق دلا نسیت قبول کی دې خطاب کې دا درې صفاتونه وکړه نور پسې درې خطابات او یو یو ټاپک باندې او یو یو عنوان باندې تفصیل لې نو اول په یواری سواتکم باندې یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا افتننکم الشیطانو دوکدر نکی تاسو له شیطان کما خرج ابویکم من الجنۃ تاسو خو یاد دی کنا څنګه چې راستلی مور او پلار تاسو د جنت نه دا زره استلیو اخو اللہ را استلیو و دیوالا سبب جوړ شو کنخا اثبت سبب تکی ین زیوانو ما لباسو ما استلیوی دا دی دوارو نا جامی داغی دا جنت داغی عاقبت سشو لیوریه ما سو آتیه ما عاقبت دا سو چوی خو دی دوارو تا اگا خپل بدنو نا خپل لاشو نا ریه ما دی دوارو تا گوره خواه نور دانه چه رب بی پردیشو داشو نا چه تا بی پردیشو دا مان ای یرا کل واحد سو ات صاحبی هی هر یو دبل بدن و عورت اولی دو اگه سو گناه خو نده سو آته ما او کمزوره او تخکارشو انه يراكم هو قبيله بشكان دا شیطانان ویني تاسو لرا په خپلوم شیطان او د لخرې او د ذریه من حيث لا ترونهم په داس طریقه چې تاسو یې نوینه دا دنیا کې الله دا تفاوت جوړ کړی دی چې انسان پریان نوینی او هغه یې ویني دې اشاره وکړه دا غي دشمنه ته چې دشمن ډیر سخت دی ځکه هغه نو وسنګ ځان بچکی چې تی نه ویني او تا ویني د نور ائمه په دې کې اتفاق دی امام شافعي سي وایي چې نه مونږ یې عملي دی شو مونږ یې وی عملي دی شو کنه بیزاوی وی ورویورتهم ایانا من حیث لا نراهم فی الجملہ لا تقتضی امتناع رویتهم و تمثلهم لنا دا یاد دا مطلب نده چه مونگے بلکل نوینو نکلکلے مونگا اموینو چه شکل بدل کی پیرے دزان نسجوڑ کی نبی انسانوی نہیں کرنا نو دا آیات خدای سره تعلق نشته. آیات خداوی چې په خپل شکل کې تاسو نشئ لیدل او دا صحیح خبره ده. نو هغه خبره چې خلق مشوره کړل چې قیامت کې بیا مونږ یې وینو دی به مونږ نه ویني. نو دې پارس نس نشته خو داوی دی امام ابو حنیفه او دی امام شافعی د ټولو ائمه قول لنو هغه خاص قول نه کوي رزلی به یې چرته کنه چې قیامت کې بدغ اسی ان هي سلا ترون ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون بیشکم ګرځولې دي شیطانان مرګریو دوستان دا چا د پاره چې ایمان راوړي دا سزا ول الله ور کوي کنه شیطان نه هو بچکی په ایمان سره په عقیده سره او چې کله عقیده ایمان او عمل نه وي هغه بیا ستانه نه خوځي کنه نو دیو سره څه چل کوي اولیاء د دوستی خي دلته چې دې په تحلیل او تحریم کوي حلال شی په حرام یا حرام شی په حلال دا شرک نه دی پیدا فعلوا فاحشه کله چې خلق داسې یو کار کوي چې هغه به حیايي قالو نو واي وجدنا لابانا دا هم مشرانو کړی دینو مونږ دې مونږ په دې خپل مشران او والله امرنا بها الله مونږ تویلی چې داسې کوي دا وته شیطان دلیل خو لري کنه دا وته دلیل نه خو فعلوا فاحشه حسن بصري معنا کوي الشرک او امام زهری معنا کوي کشف العورت دغړ یو شی زکه چې مشرکانو با جامع لري کړې ته اپ پیدا بیت الله نه کو دغړ خبرې پکې را لیکنه هم بربند شو بے حیا شو کشف العورت شو هم شرک شو زکه چې هغه بدا ګنل چې دا دی وخت کې جامه په مون حرام ده بس چې بیت الله تراشو اپ لا بیا جایز شي او جذل تراشو نو په مون باندې لباس حرام دی او لباس خدای الله د نعمتونو یو نعمت دی من طیبات مخکنو ویل انعام کې چې لا تحرمو طیبات ما حل الله لكم هغه طیبات کې دا داخلي کنه ډیر زونه به کې داخلو ښا نفاحشت دوالا دیخوا کم بے حیائی دا سطر دا کشف دا عورت تے امور سر شرک دے چدا بیوی چلا شریک لکا الا شریکن تملکو وما ملک با قیدہ بیوی شاہدین اعلان حسین بالکفر مدعوت شیطان دلیل خولے دے کسوک دن تپوسو کی نوتا ہوا ہے چدا دمون مشران اکڑی دی بل الله ویلی چې زما د کور نه با په دغه جامو کې چا پیر نه ګرځي چې ګناهونه هم پکې کړی دي اته په دې نه پوي دا چې زمون کو نو داسې دي دا به ثواب نه خا قل اوایو ان الله لا یامر بالفحشاء بشک الله چر امر نکوي په بی حیا سره او نه په شرک سره اتقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو جوړوي په الله باندې خبرې چې نه پويږي په خپل چې الله امر نه به الله موږ ته تسویل الله په ځای امر نه کوي قل امر ربي بالقسط هو یا حکم کړی امر کړی رب زما هغه کلمه باندې چې ډیر د انصاف ده ابن عباس رضی الله عنه وی لا اله الا الله په دې کلمې امر کړو او دې کلمې کې توحید هم دی نو دې کلمې کې حیا هم ده عزت هم ده دې کې ارسار سدي نو به حیاي په کې کم زين رااله بالقسط هغه معنا کوي ابو بکر جساسم قال ربيع ابن انس اي بالاخلاص یو شی دی توحید او اخلاص باندې او دا امر کړی دی واقیمو وجوهکم عند کل مسجد او دی ویلی چې حاضر کې خپل ځانونه په هر وخت د مانځ کې حقیمو وجوهکم معنا او هي توجهو بالاخلاص لله تعالی دا ډیره په اخلاص سره حاضری ده کنه دا د الله لپاره وکړه لا للوسن ولا لغيره بوتانو تنا درگاونو تنا دا دا لا حق دخا چکل بانگویلی شی وخشی کنا تبا مسجد کی جماعت کی حاضر ناظر لاری دا دا منظر اصول دی حاضر کئے و قدرو اخپل زانون وجوه منگویلیو چیز وجہ ذکر شی مرات نٹولی عند کل مسجدن سمانا که مصدری میمیشی این این کل سجودن هر مانزه سر از آن حاضر که خواه هر منز چی کوئی نو پا جمع کوئی اکمرات نخپل ماناشی این ده کل مسجدن نو هر جماعت تا چاہد عبادت زید فاول مانا بہتر دا ودعو مخلصینا له الدین او منصده فاللہ تفریاد دیم یدعون ربهم بالغدات والعشیخ رو بلے اللہ لرا دیر پہ اخلاص سرام خالص کون کشے اغل را بلنا ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا اللہ را بللی کنخا ودعوه مخلصین ان اجعلو سجودکم للہ خازن وی سجدی خپل خاص د الله لپاره کوي بس تاسو په دنیا کې دغه مقصد د الله ښا چرشه د عبادت زه ته حاضر شم او ما ته سجدی وکم بس کما بداکم تعودون نا په قیامت نږدې دی کنه ښا څنګه چې پیدا کړی و اول ځل نو بیا به واپس شم یو معنا غواړم کما خلقناکم اول مره اس شی به د سره نه وي څنګه چې اول دنیا ترات لويس د سره نه نو دغه سي چې دنیا نه دي نو اس به در سره نه وي ځکه حدیث کې راځي چې تر قبرستان پورې او خلق و سره سووسی دي ته مال ویلې ښه دا د جنازې کټ او ډوله او وغیرہ او کخه بیلچین دا او درې قسمه خلق وي وسره لال شي درې قسمه سيزونه بنديانو مو سره لال شي او د دنیا سامانو مو سره لال شي او خپل عمل تلار عمل نو هغه نور ته نو واپس راشي او عمل وسره پات شي کما بداکم تعودون او دوی معنا څنګه چې اول پیدا کړی وې فریقین دو فریقا نو دغه سه بیا واپس شې الله تا دو فریقا کما ودا جنت نه جرا کو زیدنو شیطان ور سره وکنه دو ډلې وکنه نو بس چې بیا زی واپس نوم بدغه دو ډلې نو فا نو څوک تشبیه پذی کیا کم تعوذن اسوک داوی چې فریقین نه تعودون اے کما خلقکم بقدرته چې څنګه پیدا کړی په خپل قدرت سره نو بیا به واپس کی په خپل قدرت سره هغه قادر ذات ته فریقن هدا یو ډل هغه چې الله ته هدایت کړو په دنیا کې او فریقن او بل ډل حق عليهم الضلاله هغه چې ثابت شي په غی باندې گمراهی و زدی وضاحت کوي چې دا کومه ډله ده چې ګمړی په ثابت شوی ده انهم تعذ الشیاطین اولیاء من دون الله اتباع ما انزل الله نو کړی کنه هغه ابلیس او کنورو ذینی ولیو شیطانان لر اولیاء بغیر ځلانه تاسو سره څه کوي ښا چې ګمړی لوی جهل ګمړی لوی ظلم چې او په الله دې مالک د زمکو او د اسمانونو او د حمدونو د صفاتونو د سناګانو او بل پل شیاطین دی ناغی اونی ولو اللہ پری خود اتخذو شیاطین اولیاء دا اولیاء و سرزکوی خواه چیزا سور خلق تینن مبتلا دی نم دا ولی اخلی گورا شیطان بچ کئی دا ولی نم اخلی خواه او اقبل سکنی دا شیاطین دی دا عرص لبا و تدی جوڑ کردی دا کنخا دا شهرت کردی دی دا نمول پا دنیا کې مشهور کردی دی او دا صفتون او دا کرامتون ای چیز بیان کردی خلقو تا چی دی دا دیزی موار دی دی دا سی دی دی دا طول دا دی شیطان کار دی و حقیقت کی دی نمسی دا اغی اخلی ادوستان او مددگاران ازی مواران یا شیطانان دی من دون دا او که نصیت و تکیج توبه و باسا شرک مکاوا کنا نا بتا توی توبه و باسا دا اولیاء و دشمن توبه و باسا و یحسبونا گمان کی پخپلدان انهم موتدون چه حق پرست دی دی کلی پاکی زان لنم حق پرست یخی خان تنظیم جوڑ کلی انهم موتدون چه دی پا حق دی ولی اولیاء منی دا اولیاء و کرامت منی بزرگان منی او داغی ولایتون ورسو دا دا دی دین دی خواه انو موت دون دا پا یوی باسو که یواری سواتی کم چه جامع واچوه چه پت شه پا پرده شه پا حیاء و پا عزت شه اگر شیطان نپری دی تاسو خواه نظم ریشا یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم واخلی زان سرا خائص تاسو داو خائص دی عند کل مسجد خدا هر وقت مانز سرا ندے بگی اعلاو ہو کنا قرآن اعلا ذکر کی ادنا پی قیاس کی هر وقت کی زینت تی خوبیا دی عبادت پوخ کی دیر فن کی دغه سړی نوی جامه او پاکه جامه چولی کنا نو ډیر خون وسره کې ډیر ښایسته ښکاری نو دا ډیر خو واخ دی ها نیو په دې کې شرک مکوې چې وینه دارا باندې خن راځي دا نه چوما او بل شرک مکوې په خوراک سکا کې وکلو او شربو خوره اوس کې دلته نعمتونه ولا تصرفو او شرک مکوی پا دی که اللہ سراو زیاده مکوی انہو لا يحب المصرفین بشک اللہ محبت نکی دی شرک انکو سرا کلو و شربو امام راضی وی لین الاصل فی المنافع الحل والعباحت چیو شی اللہ نی حرام کلی نو کارسی نو حلال لکھا او لا تصرفو یو معنا دا کی ابن کثیر بالافراط فی الطعام والشراب دیر زیاده امه کوا یخو چی اسراف و توی خوا یعنی پا اندازه خوراک کوا زکا دی نفسم پتا بانده حق دی اب یا دا یٹکی که و باقی که و نو پا اندازه خوراکن و لا تصرفو چل دا تخی علاج دا تخی چی بیا وستا ڈاکتر تاجت نرازی ابل معنا دغه دا چې د الله تاسو له پیدا کړی دی خو راس کې او د بل چې ابرهه پکې مو منه یو د الله ابرهه و منه ښه زجاج مو الا تاکلوا فوق الحاجتين حدیثم د دیو ښه چې کله ته پوه شي چې ان وړه ته ملکیږي بس مخره پاسه چې ان وړه ته ملکیږي نو پاسه ځکه کله ان وړه خوري نو اسراف ته نه جوړیږي او سره د وذری نور یو خرینو قل اوای من حرم زینت الله التي اخرج لعباده چا حرام کړی د زینت او خایس د الله چلا پیدا کړی د خپل بندیانو لپاره کاغه لباس دې او طیبات من الرزق او پاک صفا او سترا خوراکونه دا چا حرام کړی چې خلقو به د ځان نه جوړ کړی ښا دا شنه جامه دا دا پا مونگوی خانه را دی او ای دا دا سی جامعوی زنا چو ما دا بگو ولی نا چه زانت داکه دا پاکی چاکڑو اڈیر سوپیان موپیان دا سی دیخا چی مالا با کالر نجوڑائیں ولی مالا با طالب سنگ جامع جوڑی نو آگا جامع جوڑی چی پا دیو گو باندی تنائی اگا غانه ولا دو گود پاس اکڑین دا جامع دا ایر دا جامع چا غسته دا دو گود پاس اتانه ای خوا انی غالی دا دوگی نولی اخکاری علیکه دا مکو پیغمبر تو خبری چی دا سی جامع غسته اتا دا سپتا دا دا وچه تا دخت پلار نکتا قد نسبت کری خوا بس خوچ بدن بی پتیگی نو دا غسی دونه کالر مالر پکی نشتا ده کپونا مپونا اغسطا خواه خدا دا ټول زینت تی جتو تا زینت وینو آوری زینت و تویل ده دلت الآیت علی لبس الرفیع من السیاب و یاد که پتاو لگی ده چکه او سلی اوچتا جامع چی کنا دیر اگرانا گرانا جامع دا پاکستان دا کارٹن ابل ملک کی نشتا خوا او دی دل تنبری دی دکا ملک سر خوادی محبت نشتا کنا اسی وی عزیز وطن عزیز وطن سر تا سوک لیسا لیا چیسا خسی دونا دینا خیٹو البار ویستا او تجمل فی المجامع والاعیاد دادی چې په جمعو کې په اخترونو کې وعند لقاء الناس ومزاورۃ الاخوان او چې کله ملاقاتونه کې ملمنو سره خپل ورونو سره نو ډیر ښه جامع چوا د زینت ته کنا تا په طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا هو ایوتا ذا نعمتنا طیبات چې دی دا لایق دی د مؤمنانو سره په دې ژوند دنیا کې دی لایق دی دا نورې کاچی نو دا لایق ندی خو بس چي یې نو دنیا کې عموم او اختیار دی ښا اصل حق لایق دی مؤمنان دی کافران چې اچي نو هغه لایق ندی ښا خالصتا یوم القیامت او خالص بشي پر د قیامت مؤمنانو پورې قیامت کې بیا دا نعمتونه خاص مؤمنانو سره ادا نور به نه محروم ای ښا هغه به ور جامع شي یو معنا د خالصتن داد چې مؤمنانو ته بشي او دی به نه محروم شي اذه معنا دا کې ابوبکر جساس خالصتن من شوائب التنقیس والتقدیر دا دنیا کې چې عیبونه دي پکې نه دا باندې عدالت خو بیا یو ورځ پکې هم نشي تیرولې چې ورځ د جامع واچول نو سبب اته دا ځفکاری پکې چې دا میاش اچولي دوره خیرنه او دا سدا ټول نوې قیامت کې بدا نقصانات نه نه په جامو کې ان په دې خوراک نعمتونو کې ښا بالکل خالص خالص وي عن الشوائب تا یوما نا کی دا قبل چلیس المشرکین فی آشیون قیامت کی با مشرکان دا پارس شینی کما کان لهم فی الدنیا من الاشتراک فیها کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون اللہ ویداد منگا شان دے چو وضاحت کو دا آیاتنو او دا دلیلنو دا توحیدو دا قوم ز پارا چې پوئږي پس باندې چنه لا شریک له مدارک وي هغه قوم چې غي په دې پوئږي چې لا شریک الله سره شریک نشته قل انما حرم ربي الفواحش وایا بشکه حرام کړی دی رب زما محرمات شته فاسدی الفواحش د بی حیاه کارونه لکه بربند تواف بیت اللہ نا ده حرام کرده که نخواه ما زو حرمی نا کاخکاری ده دینا لکه دغشو دروازی ناری نا هغه ودا چلته اما بت ونا چې پټویم د شپې وزن انا او طواف کو جام بنو او والاسم والبغي بغیر الحق او حرام کړی دی الله شرک والبغي ظلم خدا سے ظلم او خدا سے سرکشی چې حق پکې نه وي کله کله هم مؤمنانم توري راواخلی ښا او اصلي راواخلی او هغه ګرو جاړیو کې چې په لاشونو باندې ګرځي ناخو بالحق ده کنه هغه الله حکم کړل چې قاتلوهم قاتلوهم وجنه فزغه تک څوک ظلم وین وای ټیک دستا خبره ظلم دی خو بالحق دی بغیر الحق نه دی ها وان تو شرکو حرام کړی دی چې تاسو شرک وای د الله سره چې الله نه نازل کړی پاوی باندې څه دلیل وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او حرام کړی دی چې تاسو جوړوي په الله باندې درو چې الله مونږ ته په دې امر کړی دی چې جامې لري کې په تواب کې نا دا او دروغ جوړه په الله باندې پلی کل امتن اجل د هر امت د پاره نیټه ده فیضا جا اجلهم کله چې راشي نیټه ده دی لا استاخرون ساعتا ولا استقدمون نن برستو شي داغه نه یو سات چې راشي نرستو کې دین شي ځکه امکانو او احتمال وو چیرک اللہ رب العزت اوئی کنا چورک یو کالو تا نور سبر کوما نا دا استاخرون اولا استقدمون او چراغلی نی فزنیٹی نمخی کے دینشی رضا لی بحثو پدی باندی چواری شا جامع کی خواستو او حسن و مشتد واری دا آیات بالکل مخکس ربط نمعلمی او صرف دمرا چی هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا دا نعمتو نبا پا قیامت کی خالص چی چاوری دلی ناغی باوی چی ردا با کل را دینو چی مونگ دا دی گندونو نخلاص شو او خپل مرگری پاتی شو بس چ خپل مرګری پاتې شو لکه مونږ چې په خپل جماعت کې او په خپل مدرسه کې او په خپل درسګاه کې خپل مرګری یو کنه په سمره د سکون ژوند دی چې دا وکړلې الله وی چې نیټه تب وګورینو ولې کل امتن اجل او په خپل وخت راځي خو تعالی اوس مونږ قیامت نشو راوسته نو په دریم باس کې لباس التقوا یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یاتی انکم رسول منکم کچری راشی تاستا دا چکل ایرا کوزاو نو آغا وقت کی وطویلو خوا کراشی تاستا پیغمبران اغا پیغمبران منکم چی ملائک نئی کنا ستاسو دا جنس نئی انسانان او دا اغی کار با پا دنیا کسی یقصون علیکم آیاتی بیانی بتا سباندی زمایاتنا فمن اتقا و اصلحا چاچ زان بچ کد شرکنا او عملیو کو پر طریقہ دی پیغمبرانو خازن دا مانا کی فمن اتقا الشرک و مخالفت رسولی فلا خوفن علیم نبیر پدی باندی ولا هم یحزنون انا بدی غم جنشیم او اگر کسان چې دروغ جنې کړل آیاتو نظمم پیغمبرانو په بیانولو خو دین منل ولي واستكبروا عنها ځان لوی ګاڼه د دینه چې مونږ ته اجت نشته د قران زموږ خپل علم ډیر دی مونږ خپل مشران ور دینه ځان لوی ګاڼه دا کسان دی جهنميان دی په جهنم کې همیشئ هم فیها خالدون دیبا میں شیپ جہنم کے نور سوکنا فلی امام راضی وی وقد تمسک اصحابنا بهذه الآیت على ان الفاسق من اهل الصلاه چه غنانګار فاسق فاجر منځونه کوي مسلمانی نو لا يبقى مخلدا في النار اما همیشه نه پور کې لانه تعالى بیان ځکه الله مخکې بیان وکړ کنه ها چا مخلد او همیشه پور کې بسو کی هغه المکذبین بآیات الله والمستكبرین عن قبولها چې تکذیب یې کوي ځان لوی غني هم الذین یبقون مخلدین فی النار ای وامه شی وکلمتهم تفید الحسره دا هم یو اجراولې دا دې کی اشاره ده کنه فمن ظلم او سوک دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا دا غچانا چی جوڑ کلی دی پا اللہ بانی دروغ شرک و سرکل او کذب بی آیاتی او دروغ جن کئی آیاتو ند اللہ چی و تی بیان ہے کوئی ننا دا زمان پا حق ندی اگا دروغ جن کئی اولائی کا دا کسان چی دی ینالهم نصیبهم من الکتابیم او برسی دی تخپل ابرخا ده کتاب نا نیو مانا ده کتاب لوح محفوظ ده نو بیا ده برخ نسمانا ده ای ما کتب لهم من رزق و عمر و عمل قرطبیوی چه اللہ دیل پا لوح محفوظ کسی لکلی ابو تورسی خواه من خیر و شر دلی کل کلی گنا تھا دیم کدی کتاب نبرات عمل نامه شی عمل نامه کی ام دغه لیکلی دی کنا نو یانا لهم نصیبهم رسیب ہوتا او دریم کدی کتاب نبرات قران شی نو ارچاله بک الله خپل برخه ذکر کړی دا دلته وی کنا چولای کا اصحاب النار هم فی خالدون تدا غی برخه دا او مخکې وي چې فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون هر چا له خپل چاله تخویف دی چاله بشارت حتی اذا جاءتم رسلنا يتوفونهم تر دې پوری چې کله راشي دي تا پیغمبران یعنی ملائک زمونږه قوم له کوي تمر په وخت کې کنه دا مخ کې سره دی فمن ظلم من افترا توبه نیست کنه بس دروغ جوړول دروغ او تکذیب یکاو کاو تر کمی پوری تر مرګه چراشی دی تامل ایک زمون او فات کې یی قالو نو وای او ته مرګ په وخت کې اینما کنتم تدعون من دون الله چرته دی وسو اغا چې تاسو به توازن کول بغیر د الله نه نو وسو توازن کئ چې دا مصیبت نه لری کی د مرګ سختې دي چې دا نه لری کی لیرفع انکم المصائب دا د مرګ په وخت کې وته وي ښا دغه وخت نه په دې عذاب شروع شي قالو نو دی وی په جواب کې ذلوا عنا اخذ موږ نه چرته روک شو وشهیدو علی انفسهم گواهی بو کی پخپلو ځانو گواهی سمانا اقرار شهادت نمراد دل تک اقرار دے انہم کانو کافرین چه بیشکا دی پا دنیا کی کافرانو انعام کیم دایات ترشو 130 چه انہم کانو کافر قال دخلو فی اممن خبوی اللہ چه زیزے داخل شه او مرګری شه هغه امتونو کې چې تیر شوی دي مخکې ستاسو نه من الجن والانس فی النار جنات انسانان دی پور کی دي نو زه تاسو مر سره شه تاسو داغي مرګری یې کنه نو برسی کلما دخلت امه هر وخت داخل شي او ډله دې کافرانو لعنت اختها نو نعنت بوئی پا خپل مرگرو باندخا چې مخکې د دین تلی اوخت سمانه مثل اے مثلها فی الدین والملت دا قدی مرگریو کنا نو اوخت یا تو چې دیکھ پایندو سر یو دیش حتی ازد دارکو فی آجمیان تردی چرا جمشی دیر پا گرانا بانده خواه تنگ زیبای دیر تنگ زیبای خواه اطول با بکر آجمشی گوندو قالت اخرام لیولام او بوی داوس راتلون کی روستی راتلون کی پا حق داغ لنبو کیم لم اجلیه دی داغی پا حق کی باوی اغی سر خبری نکی مخامخا چلیم دا تبلیغ شی لکه از قال موسیٰ لی قومی ہی اغا سر مخامخو کنا داغا خبر قوم ترسیده ناغا لام دا تبلیغ دی او دا لام دا لام اجلیه دی دیبا اللہ تاوی پا حق دا غلومبو مشرانو کی ربنا ای رب زمونگا هاولا یضلونا دا دی زمونگا مشران گمراہ مونگیم گمراہ کلیو زان سران فاتیم عذابا ضعفا من النار ورک دیل عذاب دو چند دورنا قال ابوی اللہ لکل ضعف هر یو لدو چند دخوا ولی تبا تخلاص شی چیزان خلاص ہے هر یو دو پار دو چند دی دلنبو دو پار ولی زکا چی عمل بدو او خلق پی راوارو دا نور دا پارا دا عین جوڑ شو دو قسم عملی شکنا سن سنتا سیئتا نا عملی دو قسم شو او در وستو دا پارا تابدارو موریدان دا پارا زکا دو چند دی چی دی خپو شو چی دا مشران خرن دی بس اسرائی کلی و ناستو و تنو تکی دو تناستو نو چیر دا سی خوگی شملی بل زینمی لاوی گی لکل انگر کی چی ملاوی گی ناریو لدو چند دے ولیکن لا تعلمون یو مانا دادا تاسو نپوی گیم زان خلاسی یادا ولیکن لا تعلمون تاسو نئے خبر دیو بلنا گور قیامت کی هر یو با جدا زیکی کنا هر جہنمی با جدا زیکی بیا چه دا چمبر نئی جدا کی کنا نو هر یو با دبلن نئی خبر چیر دا غبس حالی ولی کچر یو بل اوینی و پوشی چیر دا دن خوز خیمہ دا خوز خوڑیر بد حال لی اخپونا دوڑن دا نو بیا با دل لکوٹی سکون حاصل شی اسکون خوالتا نشتا کنا خوا اللاوی لیکن لا تعلمون بحال مثله بحال اخیه نئے خبر دا حال درونو نچه اغیبا سنگئے مونگا سنگئے نئے خبر دیو بلنا دا معنی کی قرطبی اے لا یعلم کل فریق ما بالفریق الاخر اذ لو علم بعض من فی النار ان عذاب احد فوق عذابه کہ اوتن په جهنم کې پذی پويشي چردا غا عذاب خو زمان ډیر سخت دی نو لکان نوع سلوه له دلبګه تسلیه حاصل شي وقالت اولام لاخرام بیا بووي اغلم براتلن کی مشران ددي دیر واستو تا کشرانو تا تابدار تا فما کان لكم علينا من فضل نشته تاسو لپاره مونږ باندې صغره والے فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون تاسو په سبا باندې خیا زمونږ نه یو خلقو کنه ها نو سکه عذاب او په سبب دا وي چې تاسو کوم کسب کړې به ما كنتم تكسبون خپل عذاب عمل سزا وسکه دا یو بل سره تبریه په قسم قسم طریقو باندې قران بیانې دلته په دې طریقه بیان کړه وقفو کې